come la di che seja nel gruppo Extend hanno veramente nel militare di cune differenti hanno la differenza con la data benitna naraw li veramente fitxu kull wieħed waħda minna jagħmlu ħilitna biex dan il-messaġġ li fl-aħħar mill-aħħar ġabu l-anġli għal dawk in-nies tal tajba biex infittxu il-paċi dak kollu li jaqadna. U il-miliet huwa marbut ma' tfal u l-kor ta' tfal ma jistax jibqa' nieqes, waldaqstant ħsibna wkoll iwassulkom xi għanijiet tal-miliet tradizzjonali propju minn kor karkaris Big Car Children's Choirs taħt il-tmexxija tal-Don Vincenzo, demmi kolli naturalment l-lumma għaraj, forsi xi ħafna minnhom għaraj miż-żewġin, u forsi anke nanni tal-ix dan il-kor illum m'għadhomx tfal, m'għandhom it-tfal ta' tfal li ikantaw dawn l-għaljiet. U għal daqstan żgur li l-kol kemm aħna nieħdu u napprezzaw, nieħdu pjaċir u napprezzaw dawn l-għaljiet tradizzjonali Malti. Mela dawk kienu tletanjiet imwasla l-inna mill-Birkir Kara Children's Choir taħt it-tmexxija tal-Reverendu Kanonku Don Vincenzo de Micoli li propju tawna l-anjiet tal-miliet minn propju sidi album, anzi f-long playing album li kienu ħarġu l-lum naturalment hija konvertita f-sidi il-miliet f-Malta. U xtaqt li qabel nitemm dan il-programm kif qed joqrob lejn il-ħin li jiena ngħaddi l-mikrofonu il-sħab il-kollegi tiegħi li xandrulkom fuq din il-frekwenza bil-programmi tagħhom, nixtieq li propju nagħlaq bi ħsieb il-ħsieb li niġbor mill-preseppju. Il-preseppju hemm ħafna jekk wieħed joqgħod jistudjom hemm ħafna figuri interessanti, hemm ħafna personaġġi li żgur għandhom messaġġ jagħtuna. U messaġġ li verament nieħu minn żmien għal ieħor hija mill-għaġeb u mix-xabbatur u mir-riqet. Qed tiġri ġraja kbira propju fil-preseppju biex ngħidu hekk nibqgħu nitkellmu fil-preseppju, qed tiġri ġraja kbira wieħed jibqa' riqet, jibqa' indifferenti, xejn ma jħarku biex ma jġallu jiċċaqlaq biex jinteressa ruħu jiskopri x'qed jiġri fil-waqt li x-xabbatur imur jittarraf fuq il-blat biex jiskopri propju dak li qiegħed jiġri. U dak huwa li jsib il-Kristu, dak u li jsib il-ferħ, dak li jsib dan it-teżor li vera jimlilna ħajjitna. Eja verament dal-miliet ma jkunx miliet indifferenti, imma jkun miliet speċjali billi nittarfu li aħna wkoll nixxabtu u verament nippruvaw niltaqgħu u niskopru il-Kristu, il-Kristu li verament iħobbna u jixtieqna kull ġid, kull ferħ, kull paċi u dak kollu li aħna għandna bżonn biex nimxu il-ħajja tagħna u nwettqu dak li l-Mulej jrid fina. Dan huwa l-awguri tiegħi għal miliet lilkom, il-familji tagħkom u naturalment il-karkarizi kollha u dak kollha li qegħdin iseguna fuq din il-frekwenza. Minn qalbi jiena nixtieqlkom nawguralkom il-miliet it-tajjeb.